أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون الله جل جلاله د مؤمنانو مبارک د کامیابی مسله ذکر کړي وا قد افلح مومنان کامیاب شو او بیای دا مومنانو یو صفت دا ایمان ذکر کرو او دویم صفت اغموز چکم موز اغمو تصف تے پا کیفیت دا خشوع دا توجہ دا جز ایسا نندرم صفت ذکر کئ والذین او دا مومنان ها کسان دی کامیاب مومنان ها کسان دی هم چې دی عن اللغو د شرک نه عبد الله ابن عباس سے فرمای او حسن سے فرمای د ګناونو نه مارذون مخلون کی دی اعراض کونګی دی او مظهری والوی دی لغو نه مراد هر خبر او هر کار دی چې انسان ته په آخرت کې پیدا نه ورګي نو د مؤمن سړی به داسې دا خبره وی داسې پد وی چې کم شی په آخرت کې پیدا نه ورګي کا خبره دا او کار دی دا غي نه بزان ساتي لکه حدیث کې مراغلی دی پیغمبر علیہ السلام او پر مل من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د مسلمان د اسلام د هستوالی نه دا خبره ده چې دا کول او فعل فریدی چې پاګه کې زارز نوی څه فائدہ نوی فضول کار ورته ویلګي فضول خبره ورته ویلګي ندا د کامیاب مؤمنانو صفت الله تعالی ذکر کړ دې درېم صفت اودا پزان کی راوستل پکار دی د دې په زبانه انسان په ذکر کې مشغول شي د الله په یاد کې مشغول شي د لغو فضلیاتنا د الله جل جلاله یاد بهترین شی دی ورپسې بل صفت هغه ذکر کیږي نو دا یو خبر هم بل انبیاء د ساته دغه صفت کې الله جل جلاله بل ځای کې ویلي وی واذا مروا باللغو مروا کرام چې کوم د الله بندگان دی او فضل خلق باندې تیریږي لغو کار ولکون کې باندې تیریږي نمرو کراما دی تیریږي عزت نفس لرا عزت نفس سره فل نفس ل عزت ورکی او پداسې خبرو کې نه داخليږي نو کامل کامیاب مؤمن هغه دی چې په خپلم لغو کار او لغو خبره بیکار خبره کې نه مصروفه کیږي او کچری بل پکې لګیا وی فزول خبرې کوي یا فزول کار کوي نه دې چې پاغي باندې تیری کینو الله فرمایي کرام د خپل نفس کرام کوي او غي سر ځان هغه ګندګي کې ګند خبرو کې او ګند کارونو کې نه لړي نو دا دریم صفت شو سلورم صفت والذین هم للزکات فاعلون الله پرمای کامیاب مومنان هغه کسان دي هم چی دی لی زکات فاعلون نیکو عمالو لرا پاک عمالو لرا فاعلون کون گیری نو یو مانا دادا زکاة پا مانا دا پاکی رازی و زکاة تم زکاة زکوائی چی دی سر مال پاکی گی او در تر زکاة نمورادو ها عمل صالح تے نیک عمل لی زکاة العقیدت نمورد تے توحید و نیک عمل تے نمورد او دلیل پاگی بانے لفظ دفاعلون دے زکاة زکاة بارکے چی الفاظ راضی انو نور زیونو کی تاسو بار بار اورید لی و آتو الزکاة و ایتاء الزکاة التا ورکول لفظ راضی او دلتا اللہ فاعلون لفظ کوئلے دے فاعلون مطلب کون کی دے زکاة تی یعنی کون کی دے نیکو عمالو دے و دے پاکو عمالو دے فالعمال و کدہ پا کون کی دے اکیدہ دے شرکنا و عمال دے بدعات و رسوماتنا فاعلون کون کی دے یعنی پا کون کی دے نیو مانا دی دے کیدہ شویدہ ذکر صورت مکی دے و مکہ کے زکاة نو نو دا مانا ذکر کولے او بعض مفسرینو اغای وی نا زکاة نمورات اک زکاة دا مال لے زکاة المال دے نمورات دے بات شدہ خبرہ ادا صورت مکی دے و مکہ کے زکاة نو ادا خبر صحیح نی دا مکہ کے زکاة فرضیت و خطائین دے نصاب نو مکہ کی صرف فرضیت را گئے او بیا دا اغیر تعیین مثلا لندکی لسما شلما او چکی لسما نغدو کی اپسونو چاندو کی اغیر کی جدا ترتیب پا نغدو کی سلوی اختمنو دا اغیر اغا تفصیلات بیا مدینہ کی را گلی دی نصورت مکی دے مکہ کی دا زکاة حکم ہو او بیا صرف اغا فرضیت شے ہو بیا مستقل تعیین او داغی تفاصیل اغه مدینه کې راغلو نو دغه معنا دا چې د مراد د زکات نه زکات المال دی نو بیا معنا دا شو والذین اکسان هم للزکات چې دې زکات لره فاعلون ورکونګری کوونګری یعنی ورکونګری نو دا دویم صفت شو سلورم صفت شو او پنځم صفت الله ذکر کړي والذین ذا کامیاب مؤمنان ها کسان دي هم لفروجهم چې دوی د خپل شرمګاونو لره حافظون حفاظت کوونګي نفروج جمع د فرج د انسان انسانانو کې د سړی او زنانا دواړو شرمګا ده چې کوم د پټولو لایق نه دي اگه تولی که گی اللہ وی کامیاب مومنان آغا دی حافظون چی دا دی حفاظت کئی او حدیث کم نبی علیہ السلام فرمائی مَنْ يَزْمَلْ لِي مَا بَيْنَ رَجْلِهِ وَلَحْيَهِ اَزْمَلْ لَهُ الْجَنَّةِ کم انسان چی دا دو سی ظلماتا زیمداری دا کی یو دا خود مز اشاره دا بل طرف دا ولحیه او دو جام دا من یعنی جبا یعنی خپل جبا صحیح استعمال کی او دا غرنگی خپل عزت پا حلالو کی استعمال کی او دا حرام انہیں بچ کی دا دی دو خبر و ذمہ داری دا کی نبی علیہ السلام و یضمن له الجنہ دا دا سی انسان دا پار زد جنت ذمہ داری علیہ نبی علیہ السلام دا وڑا خبر ندا او اللہ فرمائی دے کامل مومن صفت او کامیاب مومن آگرے چھ ددا غزیون حفاظت کئی پاتے شدہ خبر چھ انسان کے اللہ جل جلال ہو یو طاقت دے ضرورت پورا کول ایخے دے نو داگی دے پارا اللہ جل جلال ہو سلور ودون چھ اسکڑی دیو دغرنگی جنگ کی چھ کافرانو نا کمی زنانو نیسلشی چه کمی جنگ کی اغیی تاویگی رائے ورکی جنگ کی امداد کی او غوز نیسته لیشی نو آغی تا وینزی ویلی کی نو آغیم چی استبراو رحمو کی نو اغم جایز دی اللہ ذکر فرمائی اللہ علی ازواجهم مگر نب بی بیانو کلو او ما یا اغوینزی ملکت ایمانوهم چی خیل اصنی دی مالکان دی فا انہم غیر ملومین پس یکیناً دی پا دی ندی ملامت کری شوی بل مادونین بلکه دا دی اجازت ورکڑی شوی نسلور بی بیانی شیو دغرنگی جنگ کی نسل شوی وینزی چی تی مالک شیو تا تا والشی استا پا تقسیم کی ورسی نپاگی باندی دی انسان ضرورت پورکی زکه شهوان دا ضرورتيات زندگی دي دا مقاصد زندگی نه دي بعض خلکو شهوات پورا کول په دنیا کې کده گیډي دي او کنور دي نو دا مقصد د زندگی ګرځول لکه حیواناتو دا د انسان ضرورت ته دا د انسان مقصد نه دي انسان چې سره پیدا دی دا الله عبادت ته اللہ فرمائی فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَدِ اَقْبُلُ بِي بِيَانُ وَبَرِي وِنزُ بَانْدِي دِينَ دِي مَلَامَتَ قْرِشِوِي دی تا اجازت تے خو اللہ فرمائی فَمَنِ بَتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَمَنِ بَتَغَا وَآغَ چَاچِ لَتَوُلُ اُقْلُو دَ حَجَتْ پُرَا قُولَو دَ شَهْوَتْ پُرَا قُولُ وَرَا عَذَالِكَ علاوه د دې ذو زینو نه په اولایک هم العادون دغه صفاتون والک سان چې سوای لټون کوي هم العادون دې زیاته کون کې دي د ظالمان دي تجاوز کون کې دي د حلال او حرام وتا ورا ذلک د دین علاوه نو ورا ذلک نه مراد څه شي دی یو انسان اغه زنا کې مبتلا کیږي نو دا ورا ازالک شو زکه نخبل به بیره نه د زمين زره یو انسان اغه مطلب د خپل بی بیا نه دي حالت د ماوره د نفاس کې خپل عاجز برابرې نو دا ماوره ازالک شو لدین علاوه شو دا زیاته شو نارینه نو خپل عاجز برابرول یا مطلب زنانه دی چې کم جایز لار داغه نه اختیارول ناجایز وته ورتل دا رنګ خپل ضرورت هغه د لاس په ذریعہ باندې برابرول علما او ټول لیکلي ورا ازالک کې دا ټول طریقې داخلي اجنبیات او پردې زنانه او ته قتل غب شپ لګول دا ټول پر ورا ازالک کې دی الله ذات خلق او ظالمان ویل دي نو الله فرمای په منی به تا ورا ذلک چا چې لټول کلو خپل جواد برابر کلو ورا ذلک علاوه دین په نور خبرو باندې په نور زینو کې نفولایک هم العذون در خلق ظالمان دي بیا یو خبر دلته اچا ده شیعگانو کی یو نکار آئی دی داگه دا متعوی لگی اب تی لکی گی لز رزو لکی گی پینزو لکی گی اغم نکان دا شیعگانو پی خب ہوئی دی خوی او دانده جوڑا کلی دا زکر سنگا چی شیعگان عام نکا کئی نو دغر انگی دا متعی نکا کئی آغا سی پروگرام نکئی آغا سی ویناگان نکئی پٹ پا پٹ آباندی اب تی لنکاو کی او بس اغا پیسی واقلی اب تب اد نکاح ختم شی متعوت ویلی کی پا ابتدا دا اسلام کی جائز وا یو سری با سپر کو یو زیت بلالو مزدوری یا سکار بے وقتی دا پارا بے نکاح اکلا ال تا دا کپلو ضروریات برابرول او دا غرنگی کپلی جامی وینزل روٹے پا خولا با والا زنانا اکلو او چه کل با واپس کیدون اغیل با اخپل پیسی ورکڑی نکاح بسر تو رسی دا بیادانی کا منسوخ تا او شیعگانی اوزم جائز گنی خدا یاد ساتے اللہ دلتا دو خبری جائز ذکر کری یو خپلی بی بیانی یو وینزی نو فمانی بتغا ورا ذالک چاٹی لطول اکلو علاوہ دینا نو پدی که متحد شیعگانم داخل دا حرام دا فاولائک ذا کسان جی دی هم العادون الله فرمای دا زیاته کون کی دی د حلال او حرام متورلون کی دی والذین کامیاب مومنان کسان دی هم چې دیان اللغو د بے پاید خبرو کارونو نا مارضونا مخلون کی دی اعراض کون کی دی ڈڑا کون کی دی والذین کامیاب مومنان کسان دی هم چې دی لزکاة پاکو عمال لرا فائلون کون کی دی یا لزکات زکات درا فائلون ورکون کری والذین کامیاب مومنان آکسان دی هم چی دیل فروجیم شرمگاون اخپلو لران حافظون حفاظت کون کری الا علا ازواجیم مگر نپ اخپلو بیبیانو او ما ملکت یا وینزی چی مالکان شیوی دی ایمانوم خیلا سند دی نو فإنهم فسيكنن دوی چی دی غیر ملومین ندی ملامت کړی شوی دی دواړو باندې فمن بتغاورا ذلك فمن فسراغ کسبتغا چ لټول او کړو ود شهوت ګر کول ورا ذلك لا ود دینا بولایکا پس دا صفاتون والکسان هم العادون هم دی ظالمان دی کامل ظالمان دی یا هم العادون هم دک کسان تجاوز کون کی دی حلالون حرامتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و علیه و صحابه اجمعین کریم احضائیم کم سپات چی ذکر شو پزو الخبر و پرون کارون نمگو سا دی یا اللہ کریم احضائی دی زکاة ورکون کی دی نیکو عمال و صالح و عمال کون کی مجور کی شرنګونه حفاظت در نصیب کړي الله حرام او موساته الله حرام زموږ پسترګو کې ګنده کې حلال زموږ پسترګو کې خسته کې الله تعالی شکر نصیب سن الله